grane w dobrze nam znanych utworach. Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki około 7.50. Do usłyszenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 października, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izrael zakazuje działalności ONZ-owskiej Agencji do Spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim. Janusz Palikot nie może wyjść za kaucją, zostaje w areszcie do 2 grudnia. Do szpitali położniczych trafiły pierwsze książki w ramach akcji Czytaj dziecku od narodzin. Działalność Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie będzie w Izraelu zakazana. To decyzja izraelskiego parlamentu. Autorzy ustawy twierdzą, że niektórzy pracownicy agencji byli zaangażowani w atak Hamasu na Izrael 7 października ubiegłego roku. Premier Benjamin Netanyahu oświadczył, że pracownicy UNRWA muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za działalność terrorystyczną. Agencja zatrudnia dziesiątki tysięcy pracowników, zapewnia edukację, opiekę zdrowotną i pomoc milionom Palestyńczyków w Strefie Gazy, zachodnim brzegu Jordanu, w Libanie i w Syrii. Zaniepokojenie przyjęciem ustawy wyraziła Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Janusz Palikot zostaje w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Wrocławski Sąd Okręgowy uznał zasadność skargi prokuratury. Na początku października sąd orzekł, że Palikot będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu 1 000 000 złotych kaucji. Teraz sędziowie zdecydowali, że zatrzymany pozostanie w areszcie bez możliwości zwolnienia go za kaucją. Decyzja jest podyktowana m.in. zagrożeniem matactwa, tłumaczy sędzia Marek Poteralski. Na tym etapie postępowania jedynie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania będzie w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, natomiast środki o charakterze wolnościowym zastrzeżone przez sąd rejonowy nie spełnią tej roli. Jacek Dibuła, adwokat Janusza Palikota, uważa, że sprawa jego klienta pokazuje, jak system okrawa społeczeństwo z prawa do wolności. Jego zdaniem stosowany jest za często i niewspółmiernie. To wszystko, co sąd nam powiedział, uzasadniając areszt, jest fikcyjną obawą. Powinno być odniesienie do realiów, a nie czegoś, co sąd domniemywa, ale co nie zostało dowiedzione przez oskarżenie. Janusz Palikot zostanie w areszcie co najmniej do 2 grudnia. Jest podejrzany o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 milionów złotych. To będzie jubileuszowa kwesta na Starych Powązkach. 50 lat temu po raz pierwszy Jerzy Waldorf zaapelował: ratujmy warszawskie Powązki. W tym czasie konserwatorzy zrealizowali ponad 1700 prac. Co roku w akcji zbierania pieniędzy na renowację nekropolii biorą udział m.in. aktorzy, dziennikarze, politycy, kolejarze, harcerze oraz członkowie zespołu Mazowsze. Tak będzie i w tym roku, powiedział przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. Maja Komorowska po raz 49. Ona zbiera od pierwszej kwestii, raz jeden jej nie było, bo była na zdjęciach na Węgrzech. Olgierz Łukaszewicz też jest naszym lekarzistą. Zastępca przewodniczącego komitetu Jerzy Kisielewski przypomniał, że Jerzy Waldorf był doskonale zorganizowany, dlatego, jak mówił, tak dobrze tę kwestę prowadzoną przez lata przygotował. W tym roku mija 25 lat od śmierci pomysłodawcy. Jerzy Waldorf wpadł na pomysł też w gronie przyjaciół, skąd wziąć puszki do kwestowania. Z demobilu wojskowego, to są ciągle te same menażki. Kwesta rozpocznie się w piątek, 1 listopada i potrwa do niedzieli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Niestety dużo ochłodzenia, opady deszczu ze śniegiem i silny wiatr. Taką pogodę na drugą połowę tygodnia zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk Kamil Walczak mówi, że 1 listopada na północy może padać deszcz. Na pozostałym obszarze Polski będzie dość słonecznie, duże ochłodzenie nadejdzie w sobotę. W sobotę występować będą na północy kraju opady deszczu, a na Suwalszczyźnie możliwe również opady deszczu ze śniegiem. Temperatura niższa niż w dniach wcześniejszych, w najcieplejszym momencie dnia od 6 do 10 stopni. W niedzielę będzie podobnie. Noworodki z niemal wszystkich szpitali położniczych w Polsce otrzymają czytelnicze wyprawki. W kampanii Czytaj dziecku od narodzin Instytut Książki przygotował specjalną publikację przeznaczoną do czytania dzieciom od pierwszych chwil ich życia. Książka Tyci Tyci trafiła właśnie do krakowskich porodówek. Śmi maluszek, ma na główce śmieszny puszek.

Miło poznać taką interesującą kobietę. To prawda. Prawda? No właśnie na fali natchnienia się unosimy, mam nadzieję, wzbudzonej przez tę opowieść cudowną pani Alicji. Będziemy rozmawiali, mam nadzieję, będziemy rozmawiali o, klejnotach. Tutaj padło to słowo. O klejnotach, czyli o wartościach. Tak pani Alicja nazwała swoich przyjaciół. Ale przecież możemy o różnych naszych własnych. Mam nadzieję, że tak będzie. Też przygotowałem taką muzykę, która się jakoś odnosi, też nas ukołysze i poprowadzi. No, pewnie jak byśmy zapytali siebie albo kogoś o najważniejszą wartość w życiu, to ja wiem, no pewnie miłość będzie tą wartością. Kto wie? No dobrze, w tej piosence, no posłuchajmy zresztą. Thank you. No to miłość. Nie będziemy rozmawiali jeszcze o innych wartościach, prawda? Bo klejnoty, tak jak pani Alicja powiedziała, no to są nasze wartości. Coś wartościowego, coś, co warto czynić, coś, co warto chronić. I tak pomyślałem, że może taka metafora mogłaby nas prowadzić. Wyobraźmy sobie, że sami o tym myślę. Co by było, gdyby, nie daj Boże, zdarzyło się jakieś nieszczęście, musielibyśmy uciekać z domu, z mieszkania. Co byśmy wtedy zabrali? No wtedy się zabiera klejnoty, no coś cennego, cokolwiek to jest, prawda? Ale i to jest w sensie materialnym, ale przecież możemy także opowiadać o czymś niematerialnym, o duchowym, o czymś takim, co mamy ze sobą, co chronimy. No właśnie o czymś takim. I nasze te tematy rodzą się w interakcjach demokratycznych, w rozmowach, na przykład z Darkiem Pierogiem, który jest wydawcą Linii Nocnej. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie chcę ci podkradać swojej opowieści, bo ty właśnie miałeś i masz cudowną opowieść o wynoszeniu z domu czegoś wartościowego, klejnotu pewnego. To może opowiedz, bardzo cię tak, proszę. Tak, to był dom dość szczególny. Działo się to w 1949 roku w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arkansas, w jakiejś takiej ponurej tanzbudzie, gdzie, jak to bywało w soboty czy w niedzielę, odbywały się wieczorki taneczne i wtedy do ogrzewania występował zespół. W zespole grał młody mężczyzna. Prawdopodobnie państwo go znają, ale o tym potem. Do ogrzewania tego pomieszczenia używano, to tak bardzo brzmi prymitywnie i wbrew przepisom przeciwpożarowym obecnie, po prostu na środku stała beczka z naftą, która płonęła. To dawało ciepło, które ogrzewało całą tą tanzbudę i pozwalało w jakieś chłodne wieczory spędzać czas tak, jak chcieli młodzi ludzie. No i dwóch równie młodych ludzi, jak nasz bohater, pobiło się podczas tego wieczorku tanecznego. Pobili się bardzo mocno, tak mocno, że przewrócili tą beczkę. Beczka oczywiście rozlała, ta nafta rozbryznęła się po całym pomieszczeniu. Wybuchł ogromny pożar i nasz bohater, młody mężczyzna, wybiegł tak jak pozostali. I gdy już był na zewnątrz, przypomniał sobie, że w środku, w tym pomieszczeniu została jego ukochana gitara, no tak to trzeba powiedzieć, mimo że była to gitara za $30 zaledwie wtedy. No i ów młody mężczyzna ani chwili nie zastanawiał się, wbiegł, wrócił do tego płonącego pomieszczenia, chwycił gitarę i wyniósł ją na zewnątrz. Następnego dnia zapytał, może inaczej, przebiegnę kilka lat naprzód, potem tłumaczył, że zachował się bardzo, bardzo niewłaściwie, że nikt nie powinien ryzykować życia dla gitary, a jednak teraz już wracamy do dnia po zdarzeniu. Zapytał, jak nazywała się dziewczyna, o którą pobiło się tych dwóch młodych ludzi. I cóż usłyszał? Dziewczyna nazywała się Lucille, tak nazwał gitarę, a ten młody wówczas mężczyzna to B.B. King. No to teraz One and Only BB King, a wcześniej One and Only Darek Pieruk. I rozmawiamy dzisiaj, mam nadzieję, będziemy rozmawiali, już rozmawiamy o wartościach, tak jak BB King rozmawiał z tą swoją Lucille. On albo grał, albo śpiewał. Nie potrafił, no nie wiem, czy nie chciał robić jednego i drugiego naraz. To no, któż mógłby przekrzykiwać tak piękną kobietę ukochaną, prawda? Dialog cudowny. No właśnie, to zapraszam Państwa. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wartości. Co to dla Was znaczy? Tak jakby klejnoty. Takie coś, co się zabiera z płonącego domu, który musimy opuścić. To co to jest? No, zabieramy coś cennego. W sensie materialnym, a w sensie takim no, niematerialnym. To co to jest takiego? Zapraszam Państwa. No i może już zacznę od maila, od maili. Pani Małgorzata. Tak pisze. Pamiętam, jak trochę lat temu w liceum mieliśmy lekcję o wartościach właśnie. I tam w klasie byli wspaniali ludzie, z którymi dało się złapać connections. No, przepraszam za to angielskie słowo pożyczone od przyjaciela Szkota, ale bardzo mi się ono podoba. Connection może być nie tylko do internetu, ale też do drugiego człowieka. Jakie to ładne, prawda? W każdym razie, tam na nowo zbudowałem więzi, więc wartością, którą chciałem wtedy wybrać wśród papierowych karteczek, była przyjaźń. Niestety, ówczesna wychowawczyni wybrała za mnie, myśląc pewnie, że skoro jestem na wózku, to będzie to zdrowie. No cóż, szkoda, że niektórym wydaje się, że wiedzą lepiej. Dziś pewnie, na przekór wszystkiemu, wybrałabym niezależność. Niepoważne? Być może. Bo dziś niestety ani zdrowia, ani więzi zbyt wielu nie ma. No właśnie, ale niezależność zostaje. To jest właśnie to, ta podstawa, to najważniejsze. To, co mamy w sercu. Czy niezależność? Pani Małgorzata pisze. Dziękuję. Pozdrawiam najserdeczniej. No i dobrałem taką muzykę, która by jakoś się z tymi wartościami też dialogowała. I no, trudno chyba byłoby wyobrazić sobie innego artystę. No, większość to są polskie piosenki. Teraz już będą same polskie chyba. Artystę, który byłby wcielenie niezależności. To jest właśnie on. Linia nocna. Jednego serca tak mało jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność samą. Oczu twoje, gdzie mego serca. Tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Jednego serca biorą białe twoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam za wiele. Wartości, czyli klejnoty, jak pani Alicja pięknie powiedziała. Dzisiaj o tym, jakie one są. Ja pomyślałem o tym, wymyśliłem ten obraz uciekania z płonącego domu i zabierania czegoś cennego, ale myślę, że też można by o tym powiedzieć w ten sposób, że myśmy coś z domu zabrali przecież, że ten dom nas ukształtował i jakieś wartości mamy właśnie stamtąd i one są i my je niesiemy. Coś cennego. To może będę, ja mam taki pewien pomysł, chcę coś zacytować, pewną koncepcję, ale o tym zaraz może powiem, ale najpierw jeszcze maile. No i zapraszam Państwa. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2273. To szkoda, żeby się to zmarnowało, to sprzed tygodnia jest mail, więc przeczytam. To też pasuje tutaj. Myśmy wtedy rozmawiali o trosce o siebie. Ale posłuchajmy, cytat. Eryk się specjalizuje w cytatach i oto jest właśnie taki cytat. Z takim samym poczuciem sprawiedliwości orzekaj we własnej sprawie, z jakim zwykłeś orzekać w sprawie drugich. Względem siebie nie wolno ci być niecierpliwym, niesprawiedliwym, przesadnie wymagającym. Jeśli chcesz, aby świat uznał twoją ludzką wartość, ty sam musisz ją uznać. Zachowuj się przeto odpowiedzialnie, bądź cierpliwy i wielkoduszny. Nie wymagaj od siebie więcej ani niczego innego, ani niczego gorszego ponad to, co uważasz za sprawiedliwe względem innych. Nie można być bezwzględnie wymagającym wobec siebie. Staraj się być skromniejszy. Wiedz, że twoje siły są żałośnie ograniczone. W pracy, w zaspokajaniu ambicji i wszelkich ludzkich pragnień miarkuj nie tylko siebie, ale i innych. Nie wystarczy współczuć ludziom. Współczuj także sobie, bo ty także jesteś człowiekiem. Tak łatwo o tym zapomnieć pośród powszechnej rywalizacji. Nie tylko inni zapominają. Najczęściej i ty sam. Może powiem jeszcze, następna piosenka to będzie Breakout. Arcydzieło, ich wielka pieśń. I myślę, że to jest co innego niż tutaj, niż te wartości, o których pisze Eryk, cytując. Bo tam myślę, że tą wartością jest tęsknota, jest niepokój. Myślę, że to mogą być olbrzymie wartości. No bo jednak jest tak, że nocą puka ktoś. Nocą puka ktoś. Ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chce ode mnie, czego chce. Może łaknie szklanki wody, może łaknie kromki chleba. Schronienia może trzeba mu. czego chce ode mnie, czego chce. Może szuka ciepła domu, może szuka twojej dłoni, czułości może trzeba mu. Nie burz mi ciszy nocy, nie bierz mi zapomnienia, nie wyrywaj mnie spod narkozy snu. Co mi w zamian dasz, co lepszego za to dasz? Ja znam już wszystkie drogi, byłem tam i wróciłem. Tam u Kresli jest po prostu nic, tak jak ja w narkozę snu, wyjdź w narkozę snu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. To tak puka moje serce, ono to moje serce w noc mnie budzi i chce ciepła twego ciała, czułości twojej trzeba mu. Trzeba mu. Linia nocna. Co byście państwo zabrali z płonącego domu? To czasami jest tak, to górnolotnie brzmi słowo wartości, pisane wielką literą. Ale no, tak jak Darek opowiadał, Darek Pieruk, o tej gitarze, no, która potem stała się wartością wielką, prawda, Lucille. Ona wtedy była, kosztowała kilkadziesiąt dolarów, no to ja rozumiem, że inne dolary niż teraz, no ale jednak. No i ten ktoś zabrał tę gitarę i potem stał się wielkim muzykiem i to była ta słynna Lucille i tak dalej, i tak dalej. Ale zabrał gitarę, no, ale właściwie co zabrał? Zabrał gitarę, ale zabrał, nie wiem, twórczość. Nie wiem, co tam jeszcze, jaka tam jest jeszcze wartość ukryta, odwaga. Co tam jest jeszcze innego, prawda? No coś takiego. Zabieram jakiś przedmiot, a to się okazuje, że tam właściwie jest coś więcej, coś innego być może. No to co to by było? Zapraszam, 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i pomyślałem, że jeszcze, że powiem coś takiego. Mój kolega jest filozofem, stoikiem, nazywa się Tomasz Mazur, pisze bardzo ciekawe, odjechane książki na temat filozofii, najczęściej stoickiej właśnie. I w jednej z tych książek opisuje swój sen. Ten sen go prześladował dawno temu i ciągle powracał chyba nawet, ale w każdym razie był tak bardzo wyrazisty, że z tego powstała książka. Ten sen to była świątynia, w świątyni posągi, odwrócone od siebie. I z tego się urodziła książka, bo te posągi to byli bogowie i boginie. Ukryci bogowie, to się chyba tak nazywa. Bogowie są ukryci, tak jest tytuł tej książki. I Ci bogowie to i boginie to były właśnie wartości, tak można by o nich powiedzieć. I Tomek napisał o 7 bodajże, jak dobrze pamiętam, to są takie. Może inne mogą być, nie wiem. On napisał o 7, według niego one wyczerpują tę listę. Da się podporządkować im inne. To jest tak, no oczywiście jest tam miłość, jest też dobro, jest wolność, jest wojna, to ciekawe. Wydaje się, że to jest antywartość, ale gdybyśmy to potraktowali jako konflikt, a być może jako tęsknotę, jak w tej piosence Breakout, nie wiem, szerzej, to mogłoby być pojęte, no to wtedy by była wojna, mądrość, wzniosłość i wspólnota. Takie wartości. I to ciekawe, najciekawsza w tym, bo to jest dyskusyjne, czy takie, czy inne, ale najciekawsza jest tutaj taka myśl, że te posągi są od siebie odwrócone, te postacie są od siebie odwrócone, nie patrzą na siebie, tak jakby chciały, jakby nie wchodziły w relacje ze sobą. Że każda chce być, dominować, każda chce być najważniejsza. I one mają taką demoniczną stronę. I to jest ciekawe, że te wartości mogą mieć demoniczną stronę i one jakby opętują, jakby wciągają nas w swoją orbitę. Chcą mieć wyłączność. No, przypominamy sobie, albo może teraz tak jest, nie wiem, jak ktoś jest zakochany, prawda? No mój Boże, no to świat nie istnieje. Tylko istnieje miłość. No i to może być też tak, że ta miłość może być bardzo, no też destrukcyjna, może być krzywdząca, może być jakaś tam jeszcze inna, może mieć ciemną stronę. No pewnie, że tak. Każda z tych wartości. Dobro. No można kogoś zagłaskać na śmierć. No nie wiem, można tam jeszcze. To myślę, że dość łatwo jest do każdego z tych haseł, słów dobrać, zobaczyć w tym też taką ciemną stronę. I to jest właśnie ciekawe, że one zawłaszczają. I trzeba spróbować, no przesłanie akurat tego stylu myślenia jest takie, że trzeba spróbować znaleźć coś takiego, co łączy, co harmonizuje te wartości, bo każda z nich oddzielnie może być niszcząca, demoniczna i potworna w gruncie rzeczy. Jest jeszcze ciekawa konsekwencja tego, że ta koncepcja mogłaby wyjaśniać, na przykład tłumaczyć istnienie i działania różnych dyktatorów, satrapów, różnych takich okropnych ludzi, którzy najczęściej, to nie jest tak, że oni nie mają żadnych wartości, są cyniczni kompletnie, to raczej jest tak, że jakaś wartość nimi zawładnęła i opętała i oni ją realizują po prostu bez żadnych hamulców i wciągają innych w swoją orbitę, prawda? Czy w orbitę tamtej demonicznej wartości wówczas. No i tak właśnie sobie o tym myślę i zastanawiam się, czy to jest prawda. Ale to ja potem jeszcze powiem, co ja myślę o tym, jak się zastanowiłem, co z tego wynikło. A jestem ciekaw, co państwo myślą i co państwu wynikło z tej rozmowy o wartościach. Może ze sobą. Myśmy dzisiaj z moją Anią, z moją żoną zrobili taką... No, długo rozmawialiśmy o tym. Ja mówię, Aniu, to powiedz o mnie, zobacz. Znasz mnie dobrze. No to powiedz, jakie są dla mnie najważniejsze wartości? Może to jest łatwiej wtedy. Jak państwo są może teraz ze sobą gdzieś, może jeszcze nie śpicie, no to może zróbcie sobie takie ćwiczenie parami. Dla partnera, dla partnerki, dla kogoś bliskiego. Albo nawet jak go nie ma, czy jej tutaj, no to jakby jemu się wydawało, czy jej. Co dla mnie jest najważniejsze? Jakie ja mam wartości? Co ja bym wyniósł z tego płonącego domu? Albo co wyniosłem ze swojego domu rodzinnego i ciągle jakoś niosę, jakoś próbuję chronić. Może mi się udaje, może nie, ale to jest właśnie to, co mnie definiuje. Przepraszam za taką długą solówkę. No, czekam na państwa solówki. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl i jakieś maile się pojawiają, więc zaraz do nich sięgnę również. No a przygotowałem muzykę, która się też do wartości odnosi. To są głównie polskie piosenki, wielkie, wspaniałe, które i są świetnymi piosenkami, ale też mają wspaniałe przesłanie a propos właśnie wartości. No to teraz Ewa Bem. Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. co słychać? Mr. Blues, pan dawno nie był tu. Jak miło, miło widzieć pana. Zapewne przyszedł pan, aby wykonać plan. Plan roczny zasmucania. Jak zdrowy Mr. Blues, słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. No czemu ona śpiewała? Znaczy ona, przepraszam, Ewa Bem, wielka Ewa Bem. No czemu ona śpiewała? No, o akceptacji. Może o tym cytowałem ten mail Eryka. No to właśnie może o tym, prawda? O takim akceptowaniu tego, że też jest ciemna strona i ona też przyjdzie, ten blues. I trzeba go przywitać, zareagować z życzliwością na własne cierpienie. No jakby coś takiego, prawda? Nie wiem, czy to stoickie, czy to jest takie wschodnie. No w sensie, że jest taka medytacja współczucia, samo współczucia, metta się nazywa, to być może o tym ona śpiewała. Ona, przepraszam Boże. Ona, wielkimi literami i złotymi zgłoskami to powiedziałem. Tak się starałem w każdym razie. No wiecie co, my tutaj rozmawiamy sobie też poza anteną. To trochę, no nie wiem, to tak nieładnie może zdradzać czyjś tajemnicę. Ale mogę, Beata, powiedzieć? Beata Wolska, realizatorka. Darek, mogę też? Mogę, dobrze. No bo zrobiliśmy sobie ten eksperyment szybciutko, zapytaliśmy siebie i też siebie o te nasze wartości. No, zacznę może, żeby zrobić pierwszy krok, to powiem o tej rozmowie z moją Anią. No i prosiłem ją, żeby ona powiedziała o mnie. To jakie to tobie się wydaje, że dla mnie? Co ja bym tam zabrał z tego domu? Powiedziała życzliwość, troskliwość, lojalność, te główne trzy. No ja się nad tym zastanowiłem, to bardzo miłe. Znaczy to nie znaczy, że ja tutaj jakieś autopochwały wygłaszam, czy naciągnąłem żonę na te komplementy, tylko to może to różnie wyglądać, ta realizacja, ale że to jest ważne. Ja jeszcze do tego dopisałem humor i twórczość. No i co ciekawe, Beata mówi wrażliwość, że to byłaby główna wartość, a Darek mówi szacunek. I dla mnie ten szacunek też jest ważny. Ale potem zaczęliśmy rozmawiać i ten szacunek z życzliwością ciekawie brzmią ze sobą. Beata mówi, że szacunek to jest sztywny, jakby. Nie ma ruchu, to jest tak, może być stagnacja, a życzliwość wydaje ruch z siebie. No ale znowu można powiedzieć, że ta życzliwość jakby pływa po powierzchni, że to jest może zbyt takie, no nie głęboko nie sięga. No nie wiem. Dla mnie ta życzliwość jest istotna ogromnie, dlatego że jak mówiłem o tych posągach, które stoją na siebie nie patrzą i które chcą nas zawłaszczyć, jakby wciągnąć w swoją orbitę, domagając się wyłączności, to życzliwość i szacunek chyba w parze, ale może nawet bardziej życzliwość jest czymś takim, że ona Ona łączy. Ona właśnie jest z definicji czymś takim, co łączy, a nie wyklucza, prawda? Że to chyba trudno sobie wyobrazić taki posąg życzliwości, który byłby demoniczny, który by chciał tylko dla siebie, dla siebie, dla siebie. No bo życzliwość jest między, pomiędzy. Pomiędzy ludźmi, pomiędzy, no nie tylko ludźmi nawet bym powiedział, prawda? I wydaje mi się, że życzliwość jest czymś takim cudownym, wspaniałym, niedocenianym bardzo. Być może czego nam ogromnie, ogromnie brakuje. No to może zagrajmy dżingielek dla przypomnienia, a potem porozmawiamy, dobrze? Ten dżingielek będzie zaraz, za chwileczkę. A ja przypomnę jeszcze numer telefonu. 2 2 7 3. Linia nocna. Dobry wieczór, witam. Pana, panią, przepraszam, bo nie... Halo? Dzień dobry. Halo, halo? Dobry wieczór, witam pana. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. I też pana. Bardzo mi miło. Wie pan co, bo to tak trochę się rozjechałem. No ale może się jakoś pan zjedzie. Zjadę, ale nie wiem, czy... Państwo się zjedzie po tym, no, zobaczymy, ja spróbujemy. No, nie wiem, nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Nie ma, tak, pan mówi. Też się z tym zgadzam. Proszę pana, powiem panu, że jestem po 3 takich różnych sytuacjach odejścia. No, że tak szybko panu powiem, no tak. I państwu też. Mhm. I doszedłem do wniosku, że trzeba się bawić chwilą obecną, a nie tą przyszłą. Ta przeszła, to nas uczy. A to, co jest... A wie pan co, mam prośbę, gdyby pan zechciał wyłączyć radio, mamy pogłos. Poważnie? Uh-huh.